चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। ॐ वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से द्वितीय अध्याय तृतीय पाद का जो है अपवर्ग सप्तमी पंचमी उकारक मध्य यहाँ तक पढ़ाया था। हालांकि इसमें मुझे नींद आने लग गई थी तो इसी को फिर शुरू कर देते हैं। वैसे सप्तमी पंचमी उकारक मध्य इसको और स्पष्ट कर देते हैं। तो बालबोध बालबोध तो पुस्तक निकाले हो कि नहीं? हाँ तो चलो सप्तमी पंचम्यु कारक मध्य सप्तमी पंचमी इकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी पंचमी शब्द प्रथमा में भक्ति द्विवचन है और कारक मध्य अकारांत पुमलिंग कारक मध्य शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर कारक सप्तमी पंचमी और कारक मध्य दोनों में समास है। सप्तमी च पंचमी च ते सप्तमी पंचमी साते माने साते स्त्रीलिंग है पंचमी या सप्तमी च पंचमी च इति सप्तमी पंचम्यौ इतरे तरह योग द्वंद्व समास। और कारक मध्य में जो है कारकयोर मध्य इति कारक मध्य तस्मिन कारक मध्य षष्ठी तत्व समास है। और इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है सप्तमी पंचमी कारक मध्य में काला ध्वनो हो इसकी अनुवृत्ति आ रही है। काला ध्वनो अत्यंत संयोग से काला ध्वनो हो इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अन्वय इसका यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा? कारक मध्य काला ध्वनो सप्तमी पंचम्यो एक क्रम हो जाएगा। तो कारकयोर मध्य इसी कारक मध्य है तो कारकयोर मध्य वर्तमानेभ्यः कालवाचिभ्यः अद्वावाचिभ्यश्च शब्देभ्यः सप्तमी पंचम्यौ विभक्ति भवतः। मने कारकों के मध्य में वर्तमान जो कालवाची और अद्वावाची जो शब्द है उससे सप्तमी और पंचमी विभक्ति हो, सप्तमी और पंचमी विभक्ति होती है। तो कारकयोर मध्य जो है दो कारकों के बीच में, तो दो कारकों के बीच का मतलब क्या है यहाँ पर जी? दो कारकों के बीच में जो कालवाची और अध्वावाची जो शब्द है उसमें सप्तमी और पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण जो है कि अद्य देवदत्तो भोक्त्वा द्वहे भोक्ता, तो आज देवदत्त खाकर दो दिन के पश्चात खाएगा, मतलब अद्य देवदत्तो भोक्त्वा आज देवदत्त जो है खाकर द्वहे भोक्ता दो दिन के पश्चात जो खाएगा। ऐसे ही त्रहे त्रहाद वा भोक्ता, ऐसा भी हो जाएगा, मतलब अद्य देवदत्त भोक्त्वा त्रहे भोक्ता त्रहाद भोक्ता, मतलब आज देवदत्त खा करके दो तीन दिन के बाद खाएगा। द्वहे भोक्ता और द्विहाद भोक्ता, सप्तमी होगा तो द्वहे हो जाएगा और पंचमी होगा द्विहाद हो जाएगा, ऐसे त्रहे भोक्ता त्रहाद भोक्ता। ये जो है क्या कहते हैं कालवाची है, और अध्वावाची जो है मार्गवाची जो है यस्थो अयम इश्वासः क्रोशे लक्षम विद्यति क्रोशात लक्षम विद्यति। तो यस्थो अयम इश्वासः, यहाँ पर जो है यस्थ मने यहाँ पर स्थित, अयम इश्वासः यस्थो अयम इश्वासः यस्थः अयम विश्वास अलग करेंगे तो यहाँ पर स्थित जो यह बाण है, बाण ये विश्वास इशु कहते हैं बाण को और विश्वास कहते हैं बाण चलाने वाला जो है, तो यहाँ पर स्थित यह जो बाण चलाने वाला जो है क्रोशे लक्ष्यम विद्यति, मतलब कोष भर तक लक्ष्य को विदता है, क्रोशात लक्ष्यम विद्यति, तो कोष भर तक लक्ष्य को बीतता है। तो यहाँ पर समझना ये है कि जैसे पहला उदाहरण था कालवाची में कि अद्य देवदत्तो भोक्त्वा द्वहे भोक्ता, ये तो यहाँ पर कारक के मध्य में, कारकों के मध्य में, तो कारक के मध्य में तो यहाँ पर क्या कारक है जी? देवदत्त भोक्त्वा द्वहे भोक्ता, तो देवदत्त जो यहाँ पर कारक है, कर्ता कारक है, तो यहाँ पर कारक जो है, कारक का मतलब है कारक की शक्ति, कारक का सामर्थ्य, तो ये कारक को शक्ति जब हम मान लेते हैं इसको, तो दो कारक के मध्य ये, क्योंकि दो कारक का मध्य माने आज जो देवदत्त खाकर अद्य भुक्त्वा देवदत्तो द्वहे भोक्ता दो दिन के बाद खाएगा, तो आज देवदत्त हुआ और फिर जो है दो दिन के बाद देवदत्त हुआ, तो यहाँ पर कारक की शक्ति, पहले दिन जो खाने की जो देवदत्त जो है आज जो है पहला दिन जो आज जो है भोजन क्रिया की जो कर्तृ शक्ति है आज का, और दो दिन के पश्चात जो भोजन क्रिया की कर्तृ शक्ति है वो दोनों में भिन्नता है। आज जैसे मान लीजिए कि हम आज खाते हैं और फिर दो दिन बाद खाएंगे, तो आज जो हमने खाया तो आज जो खाने वाला व्यक्ति है वो उस समय जो उसके अंदर जो कर्तृत्व शक्ति है खाने की, और दो दिन के बाद जो खाएंगे उसमें जो कर्तृत्व शक्ति जो होगा उसमें भिन्नता आ जाएगी। क्यों भिन्नता आ जाएगी जी? भिन्नता इसलिए आ जाएगी कि जैसे उदाहरण के लिए जैसे एक छोटा सा बच्चा, जन्मा हुआ बच्चा है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आज बच्चा जन्म लिया, आज जैसे बच्चे की स्थिति है, वो माँ का दूध पी रहा है, उसको दूध पिलाया जा रहा है, बार बार अभ्यास कराया जा रहा है, तो दूध जो पी रहा है आज का बच्चा, आज का जन्म हुआ बच्चा, अब दो दिन के बाद जो दूध पिएगा, उस दोनों आज जो बच्चा कारक है पीने वाला और दो दिन बाद जो पीने वाला है, इन दोनों के शक्ति में भेद हो जाएगा कि नहीं होगा जी? जी द्रोण जी, मैंने जैसे ही जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही उसमें भिन्नता आती जाती है कि नहीं आती जाती है? तो भिन्नता आती जाती है, इसका मतलब कि पहले दिन जो बच्चा ने दूध पिया तो दूध पीने का जो कर्ता बच्चा है उसके अंदर जो कर्तृत्व शक्ति है, और दो दिन के बाद, दस दिन के बाद, पांच दिन के बाद, तीन दिन के बाद जब भी होगा, वो जो कर्तृत्व शक्ति है, दोनों एक ही रहेगा क्या? कर्ता एक ही है, जो आज बच्चा जन्म लिया है वही कल भी होगा, वही परसों भी होगा, परंतु उस शरीर के अंदर जो परिवर्तन होते जा रहा है, उसके ऑर्गन्स के अंदर जो परिवर्तन होते जा रहा है, उस परिवर्तन के कारण उसके शरीर में जो विकास हो रहा है, तो दोनों कर्ता एक होते हुए भी कर्तृत्व शक्ति में दोनों में भिन्नता है। समझ गए? ऐसे ही उसी तरह Likewise, उसी तरह आज जो देवदत्त ने भोजन किया है और दो आज जो देवदत्त भोजन किया उसके जो कर्तृत्व शक्ति है, और कल जो भोजन करेगा उसकी जो कर्तृत्व शक्ति है, दोनों में भेद है कि नहीं? दोनों में भेद होगा ना जी, क्योंकि हर क्षण शरीर में परिवर्तन होता है, हर क्षण शरीर में परिवर्तन होता है। आप देख सकते हैं कि आप या हम जो बचपन में या कुछ एक अवस्था है, उस अवस्था में जितना हम भोजन करते थे, उस अवस्था में जो कुछ भी किया जाता था, इस अवस्था में आकर के नहीं होता है। यदि जबरदस्ती करते भी है तो वो शरीर अव्यवस्थित हो जाता है। क्यों? क्योंकि कर्तृत्व की जो शक्ति है, कर्तृत्व कर्ता की जो शक्ति है, कर्तृत्व जो शक्ति है, उसमें भेद है। समझ गया? तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि कारकयोर मध्य, कारक एक ही होगा परंतु उस कर्तृत्व शक्ति जो दो कर्तृत्व शक्ति है उसके मध्य में, उसके मध्य में जो काल है और अध्वा, कालवाची जो शब्द है और अध्वावाची जो शब्द है, उसमें सप्तमी और पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर देवदत्त, आज जो देवदत्त खाया उस खा करके दो दिन के बाद खाएगा तो उसके तो दोनों कारक की जो शक्ति है, उस कारक के शक्ति, दोनों शक्तियों के मध्य में जो काल है, तो आज और दो दिन के बाद, तो इसके बीच में जो काल हुआ, जो टाइम हुआ, दो कारक जो करते तो शक्ति हुआ, उसके बीच में जो काल है वह क्या है? दो दिन है, क्योंकि आज का कर्ता और दो दिन के बाद का कर्ता, उसके बीच में क्या आ गया? टाइम ही आया कि नहीं आया? स्वाति जी समझ में आ रहा है? हाँ, मैंने आज का जो कर्ता और कल का जो कर्ता, परसों का कर्ता, जो चौथा रोज का जो कर्ता, कर्ता कर्ता पर कर्तृत्व शक्ति दो हो गया, और उस दोनों के बीच में टाइम है, दो दिन का, चार दिन का, दस दिन का, उन दोनों के बीच में टाइम है। तो बोलते भाई आपके बीच में अभी टाइम है, आपके पास टाइम है, आप ये करना चाहो तो कर लो। आज जो है आपने परीक्षा दिया, अब इसके पश्चात फिर यदि मान लीजिए या आज आपको रिव्यू करने के लिए दिया गया और परसों परीक्षा होगा, तो कहते हैं कि भाई आपके पास तीन दिन टाइम है, आपके बीच में तीन दिन का समय है, आप जो है पहले तैयारी कर लो। तो आपके बीच में अर्थात आज का जो कर्तृत्व शक्ति है और तीन दिन के बाद जो कर्तृत्व शक्ति होगा परीक्षा देने वाला, उसके बीच में तीन दिन का समय है, इसलिए त्रया त्रयात हो जाएगा, त्रयात या त्रय है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्य। बाल बोध समझ में आ रहा है? बाल बोध, हाँ, मैंने कारकयोर मध्य वर्तमान अभ्याम काल कालाध्वाब, मैंने कालाध्वाभ्याम या काल कालाध्वाभ्याम या काल वाची, क्या बोलते हैं, कारक मध्य काल वाचिभ्य अध्वा वाचिभ्य शब्देभ्य सप्तमी पंचम्यौ भवतः विभक्ति भवतः। तो अद्य देव दत्तो भोक्ता द्रहे भोक्ता, अद्य देव दत्तो भोक्ता द्विहात भोक्ता, ये हो गया, ऐसे त्रये त्रयात भाव हो जाएगा। और अध्व का है देखिए, यह सो अयम विश्वास क्रोशे लक्षम विद्यति। अब यहाँ पर इसको समझिए, तो यह सो अयम विश्वास क्रोशे लक्षम विद्यति, तो यहाँ पर विद्यति क्रिया का जो कर्ता है वो है विश्वास, माने बांध छोड़ने वाला, और लक्ष्य बीध रहा है तो लक्ष्य हो गया कर्म। तो यहां पर दो कारक के मध्य में, यहां पर दो कारक के मध्य में जो अध्वावाची है, दो कारक के मध्य में जो अध्वावाची है उसमें सप्तमी और पंचमी होती है। तो एक हो गया विश्वास, दूसरा हो गया लक्ष्यम। यहां पर अलग अलग है, यहां पर एक कर्म है और एक कर्ता है। तो एक हो गया क्रोश अध्वा, माने जो क्रोश जो अध्वा, क्रोश जो शब्द है ये अध्वावाची जो शब्द है क्रोश, एक कोश, वो कर्ता एवं जो लक्ष्य कर्म है इसके मध्य में, अतः यहाँ पर क्रोश शब्द में सप्तमी और पंचमी हो गई है। इसलिए है कि यहाँ पर यहस्तो अयम विश्वास क्रोशे लक्ष्यम विद्यति, यहस्तो अयम विश्वास क्रोशात लक्ष्यम विद्यति। तो यहाँ पर सीधे दो कारक के मध्य में है, तो इसमें कोई शंका ही नहीं है। परंतु वहां पर शंका थी, वहां पर समझना था, तो हमने बता दिया कि इसको इस रूप में लिया जाएगा था। इसका कारक के मध्य, तो दो कारक के मध्य में और एक कर्तृत्व शक्ति के कारण उसमें आज का जो कर्ता और कल का जो कर्ता है, परसों कर्ता में भेद दर्शा करके वो कर दिया। समझ गया जी? तो इसमें और कोई ऐसा नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। तो यहां पर एक चीज बात कर रहे हैं कि एक जो है, जैसे एक तो ये हुआ यह स्वयं विश्वास क्रोश लक्षण विद्यति और क्रोशात लक्षण विद्यति। तो यहां पर जो है लक्ष्य जो कर्म है, लक्ष्य जो कर्म है, तो लक्ष्य कर्म है और क्रोश जो है वो अध्वावाची है, और यहां पर जो बाण छोड़ने वाला कोष भर लक्ष्य को बेधता है, तो जहां से बेधता है, जहां से बेधता है वो अपादान हो गया। यहां पर अपादान छिपा हुआ है कि जहां से बेधता है, जहां से शुरू करता है, तो वहां जो है लक्षम तो कर्म है ही, और दूसरा अपादान कारक है, अपादान कारक है। इश्वास करता है ठीक है, पर इश्वास बने बाण छोड़ने वाला अपने घर से स्वगृहात स्वगृहात क्रोशे लक्षम विद्यति या क्रोशात लक्षम विद्यति, मने बाण छोड़ने वाला अपने घर से जो है स्वस्थानात अपने स्थान से लक्ष्य को बीतता है। तो अपने स्थान से ये अपादान हो गया और लक्ष्य हो गया कर्म, तो अपादान और कर्म के बीच में यहाँ पर जो है क्रोश शब्द है, इसलिए उसमें सप्तमी पंचमी हो गई। समझ गया जी, इस तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं। अब आगे है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, तो कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, तो कर्म प्रवचनीय युक्त अकारांत उमलिंग कर्म प्रवचनीय युक्त शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन द्वितीया आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन समास है कर्म च कर्म प्रवचन एक साथ है, समास है कर्म प्रवचनीय ही युक्त कर्म प्रवचन संज्ञा है, तो कर्म प्रवचनीय ही युक्त इति कर्म प्रवचनीय युक्त तस्मिन कर्म प्रवचनीय युक्ते, तो यहां पर तृतीया तत्पुरुष समास है, तृतीया तत्पुरुष समास है, तो क्या हो गया कर्म प्रवचनीय ही युक्ते शब्दे द्वितीया विभक्ति भवति, कर्म प्रवचनीय के साथ जो युक्त शब्द है, कर्म प्रवचनीय के साथ जो जुड़ा हुआ शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए कर्म प्रवचनीय ही युक्त है थी कर्म प्रवचन, कर्म प्रवचनीय जो संज्ञा है निपात, उसकी निपात संज्ञा है, कर्म प्रवचनीय संज्ञकई ही निपातई ही युक्ते शब्दे द्वितीय विभक्ति भवती, कर्म प्रवचनीय संज्ञक निपातों से जो युक्त शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण है साकल्यस्य संहिताम अनुप्रावर्षत, साकल्यस्य संहिताम अनुप्रावर्षत, तो यहां पर साकल्य से संहिता मतलब साकल्य की जो संहिता है उसके पश्चात, साकल्य संहिता के अर्थ के पश्चात मैंने साकल्य संहिता के पढ़ने के बाद पाठ के बाद पाठ की समाप्ति पर अनुप्रावर्षत, अनुप्रावर्षत वर्षा हुई, समाप्ति पर जो है अनुप्रावर्षत मैंने वर्षा हुई, जोर से वर्षा हुई, ऐसे अगस्त्यम अनु असिंचन प्रजा, अगस्त्य नक्षत्र जो है उसके उदय के पश्चात जो है प्रजाओं ने सिंचाई का कार्य आरंभ किया, तो यहां पर कर्म प्रवचनीय के योग में कर्म प्रवचनीय के साथ जो युग शब्द है तो अनुप्रावर्षत, तो अनु जो शब्द है अनुर्लक्षणे लक्षण व्यतीत होने पर लक्षणे द्वितीय अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञा, मने अनु शब्द से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, लक्षण द्वितीय हो रहा हो तो लक्षण द्वितीय होने पर अनु जो है उसकी कर्म प्रवचने संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ताकि साकल्य की संहिता के समाप्त होने पर समाप्ति पर प्रावर्ष प्रकृष्ट रूप से बरसी बने भारी वर्षा हुई, जोर से वर्षा हुई, तो यहाँ पर जो है अनु जो कर्म प्रवचने संज्ञा है इसके साथ जो संबंध है, इसके साथ जो संबंधित शब्द है, इसके साथ जो युक्त शब्द है वह है संहिता। वह है संहिता माने संहिता के पाठ के बाद, तो संहिता के पाठ के बाद बारिश हुई, जोर से बारिश हुई, तो यहाँ पर संहिता के पाठ के बाद किसके पाठ के बाद, तो संहिता के पाठ के बाद, तो यहाँ पर अनु का संहिता के साथ संबंध है, अनु का संहिता के साथ योग है, अनु शब्द संहिता के साथ युक्त है, इसलिए उस संहिता में द्वितीय विभक्ति हो गई, इसलिए साकल्य संहिता में अनुप्रावर्षत ये हो गया। अगस्त्यम अनु असिंचन प्रजा, तो अगस्त्य जो नक्षत्र है उसके उदय के पश्चात प्रजा जो है सिंचन का कार्य आरंभ किए प्रजा, तो यहाँ पर अनु जो शब्द है वह उसी कर्म प्रवचन संज्ञा है, किसके पश्चात अगस्त के, अगस्त जो क्या कहते हैं अगस्त जो नक्षत्र है, अगस्त जो नक्षत्र है उसके साथ, अगस्त का उदय हुआ उसके बाद, तो उसके साथ किसके पश्चात प्रजा ने सिंचाई करना आरंभ किया, तो अगस्त के पश्चात, अगस्त नक्षत्र के उदय के पश्चात, तो यहाँ पर अगस्त जो है उसके युग में अगस्त माने कर्म प्रवचनीय संजक जो अनु है उसके साथ संबंध संबंधित, उसके साथ संबद्ध जो उसके साथ संबद्ध जो यहाँ पर अगस्त है उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई है। समझ गया जी, अब आगे यस्माद् अधिकम् यस्य चेष्वर वचनम्, यस्माद् अधिकम् यस्य चेष्वर वचनम् तत्र सप्तमी, तो यस्माद् अधिकम् यस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिंग यत्सत् पंचमी व्यक्ति एक वचन है, अधिकम् मकारांत नपुंसकलिंग अधिक सत् प्रथम एक वचन है, यस्य सर्वनाम पुंलिंग या नपुंसकलिंग यत्सत् षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, च अव्यपद है, ईश्वर वचनम अकारांत नपुंसकलिंग ईश्वर वचन सब प्रसारित एक वचन है, तत्र जो है अव्यपद है, और सप्तमी इकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ईश्वर वचनम में समास है, ईश्वरस्य वचनम ईश्वर वचनम षष्ठी तत्पुर समास है, ऊपर से कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इसके अंदर द्वितीया रही है, तो क्या कहते यस्मात, यस्मात अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम, तो तत्र है वहां पर तत्र, तो यत्र तत्र यत्र का नहीं संबंध होता, इसलिए यत्र का अध्याहार कर लीजिए तत्र के कारण, तो यत्र यत्र यदि यस्मात अधिकम अत्र यद यस्मात अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र तत्र ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है कर्म प्रवचने युक्ते की अनुवृत्ति आ रही है, तो इसलिए यस्मात माने यत्र यस्मात अधिकम यत्र यद यस्मात अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र कर्म प्रवचने युक्ते शब्द सप्तमी व्यक्ति भवति, ये द्वितीय विभक्ति का अपवाद है, ऊपर जो है द्वितीय विभक्ति कर रहा था अब उसका जो है अपवाद है क्या, तो बोलते यस्मात जिससे जहाँ मने जिससे अधिकम अधिक है यस्मात मने यत्र जहाँ यद यस्मात अधिकम जो जिससे अधिक है जहाँ जो जिससे अधिक है और यस्य ईश्वर वचनम और जिसका ईश्वर वचन है जिसका ईश्वर वचन है ईश्वर का कथन माने ईश्वर कहते हैं स्वामी को और उसका कथन तो स्वामी जो कुछ भी बोलता है उस बोलने में सामर्थ्य होता है। जैसे नरेंद्र जी जो कुछ भी नरेंद्र मोदी जो कुछ भी मुख से निकालेंगे क्योंकि अभी वह प्रधानमंत्री है वो अभी राजा है भारत देश के तो वो हो गए ईश्वर ईश्वर हो गए क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ईश्वर का मतलब यहाँ पर ये नहीं समझेगा कि परमपिता परम सृष्टि को बनाने वाले ईश्वर का मतलब ईश्वरशाली तो ईश्वर जो है सामर्थ्यवान होता है तो जैसे परमात्मा सामर्थ्यवान है ऐसे ही प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी सामर्थ्यवान है और उस सामर्थ्यवान का जो वचन होगा कथन जो होगा सामर्थ्यवान का जो कथन होगा वह भी समर्थ होगा उस कथन में भी उस वचन में भी सामर्थ्य होगा इसलिए ईश्वर वचन का मतलब हुआ सामर्थ्य। ईश्वर वचन का क्या अर्थ हुआ जी सामर्थ्य। तो यहां पर जिससे अधिक और जिसका ईश्वर वचन सामर्थ्य वहां कर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। कर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी विभक्ति होती है। कर्म प्रवचनीय संजक के योग में उसके साथ जो संबद्ध जो शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए उपखार्याम द्रोण उपनिष्के कार्षापणम तो यहाँ पर जो है उपखार्याम द्रोण उपनिष्के कार्षापणम अधि ब्रह्मदत्ते पंचाला अधि पंचालेशु ब्रह्मदत्त ये है ये सब इसका धारणा है। तो ये जो है ये पहला उदाहरण जो है कि उपखार्याम द्रोण तो उपखार्याम द्रोण उपखार्याम में सप्तमी है बोल रहे हैं कि जिससे अधिक है जिससे अधिक हो तो ये हुआ जिससे अधिक हो उसमें सप्तमी होती है जिससे अधिक हो उसमें सप्तमी होती है। तो एक है खारी एक है द्रोण दो मापने का जो है तौल का जो है समान है तो उपखार्याम द्रोण तो द्रोण द्रोण से जो खारी है वो अधिक है द्रोण से जो है खारी जो है अधिक है। तो यहां पर द्रोण से खारी अधिक है द्रोण जो है 20 शेर का होता है खारी जो होता है वह एक मन का होता है। तो जिससे जो अधिक है किससे क्या अधिक है तो खारी से अधिक है द्रोण खारी से अधिक है नहीं सॉरी द्रोण से अधिक है खारी ऐसा है खारी क्योंकि एक मन होता है द्रोण जो है 20 शेर होता है तो द्रोण से अधिक है खारी। तो यहां पर जो हमने कहा था कि जिससे अधिक है वहाँ कर्म प्रवचनीय संजक निपात के योग में युक्त जो शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। यहाँ द्रोण से खारी अधिक वचन है, यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक है, तो यहाँ पर द्रोण से अधिक है, तो जिससे अधिक है जो, जिससे अधिक है जो, उसमें, जिससे अधिक है जो उसमें सप्तमी होती है। तो यहाँ पर जो उपखारियाम द्रोण है, तो द्रोण से अधिक है खारी, द्रोण से अधिक है खारी, इसलिए खारी शब्द में जो है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई है। और उप जो है कर्म प्रवचन संज्ञा उप के, तो उसके साथ युक्त जो उप के साथ युक्त शब्द है खारी, उसमें सप्तमी हो गई है। समझ गया जी? उपखारियां द्रोण, यहाँ पर उपोध के जब जो सूत्र है उससे उप की निपात संज्ञा हुई है, अधिक अर्थ में जो उप है उसकी निपात संज्ञा हुई है। तो उपखारियां द्रोण उपनिष्के कार्षापणम, कार्षापण से अधिक उपनिम निष्क है, तो उपनिष्के कार्षापणम, तो कार्षापण जो है उपनिष्के कार्षापणम, तो यहां पर सप्तमी विभक्ति जो हुई है, सप्तमी विभक्ति जो हुई है यहां पर उपनिष्के में हुई है, क्योंकि गलती यस्मा, जिससे अधिक है और जिसका सामर्थ्य वचन, जिसका सामर्थ्य है, तो जिससे अधिक है, तो यहां पर कहा गया है, हालांकि मैंने उल्टा आपको बता दिया, उल्टा बता दिया हूं मैं, कि आपको हमने बताया कि जो है खारी से द्रोण, द्रोण से खारी अधिक है, यही ये बताया था ना जी, द्रोण से, हाँ सर, नहीं उल्टा हमने बता दिया, बोला जी कि खारी से द्रोण अधिक है, तो जिससे अधिक है, तो यहाँ पर खारी से अधिक है, तो उसमें सप्तमी हो गई है, खारियाम द्रोण उपनिष्के कार्षापणम, तो निष्क से अधिक कार्षापण है, निष्क से अधिक कार्षापण है, तो यहाँ पर जिससे अधिक है निष्क से, इसलिए उसमें सप्तमी हो गई है। अधि ब्रह्मदत्ते पंचाला, अधि ब्रह्मदत्ते पंचाला, यहाँ पर भी अधि जो है ऋषि से अधिक की निपात कर्म प्रवचन संज्ञा हुई है, निपात संज्ञा कर्म प्रवचन संज्ञा, तो अर्थ हो गया कि ब्रह्मदत्त, अधि ब्रह्मदत्ते पंचाला, तो ब्रह्मदत्त का सामर्थ्य, तो यहाँ पर जो है कि अधि ब्रह्मदत्ते पंचाला, तो पंचाला, पंचाल जो है ब्रह्मदत्त के अधीन है, यह अर्थ हुआ, पंचाल जो है ब्रह्मदत्त के अधीन है, तो यस्य च ईश्वर वचनम, जिसका जो ईश्वर वचन है, जिसका जो ईश्वर वचन है, जिसका ईश्वर वचन सामर्थ्य है, उसमें उसमें उस कर्म प्रवचनीय, उस कर्म प्रवचनीय संज्ञा के योग में जो है सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहां पर जो है ब्रह्मदत्त के अधीन जो है पंचाल है, क्योंकि ब्रह्मदत्त स्वामी है और पंचाल जो उसका स्व है। तो यहाँ पर यस्य च ईश्वर वचनम, जिसका जो ईश्वर वचन है, जिसका जो सामर्थ्य है, उसमें सप्ति शक्ति होती है। तो ब्रह्मदत्त में वह सामर्थ्य है, ब्रह्मदत्त मने अधि ब्रह्मदत्ते पांचाला हमें जो है ब्रह्मदत्त में वो सामर्थ्य है, इसलिए उसमें सप्तमी विभक्ति हो गई। समझ में आया जी? इसमें सप्तमी मने अधि ब्रह्मदत्ते पंचाला अधि पंचाले सु ब्रह्मदत्त, अधि ब्रह्मदत्त जो है ब्रह्मदत्त जो है उस ब्रह्मदत्त के अधीन पंचाल है। तो ईश्वर वचन हो गया यहाँ पर, ब्रह्मदत्त के अधीन पंचाल प्रदेश है, अधि पंचाले सु ब्रह्मदत्त, उसका भी ऐसे ही अर्थ है कि ब्रह्मदत्त के अधीन जो है ये पंचाल है। यस्य च ईश्वर वचनम, जिसका जो सामर्थ्य हो, जिसका जो ईश्वर वचन सामर्थ्य हो, तो यहाँ पर किसका सामर्थ्य है? ब्रह्मदत्त का सामर्थ्य है उस पंचाल को अधिकार करने में, तो इसलिए ईश्वर हो गया ब्रह्मदत्त। तो ईश्वर माने स्वामी, स्वामी हो गया ब्रह्मदत्त और उसके अधीन में है पंचाल, इसमें जो है ब्रह्मदत्त में सप्तमी व्यक्ति हो गई है, पंचालीस में भी सप्तमी व्यक्ति हो गई है। समझ गया जी? हाँ सर। इसमें कोई शंका तो नहीं है? वही थोड़ा सा वही था कि वो अधि उसमें लगा तो उसके ऊपर पंचाल का होना चाहिए था। अधि हाँ। का मतलब अधि हुआ ना। हाँ। और अधि की जो है कर्म प्रवचन मैंने ब्रह्मदत्त के अधीन पंचाल है, तो अधि माने अधीन, अधि माने हाँ। अधीन ब्रह्मदत्त हाँ। के दस्य च ईश्वर वचनम, किसका ईश्वर वचन है, किसका सामर्थ्य है पंचाल के प्रति? ब्रह्मदत्त ब्रह्मदत्त के है ना, इसलिए ब्रह्म के पंचमी व्यक्ति सप्तमी व्यक्ति हो गई है, अधि ब्रह्मदत्त के पंचाला है ब्रह्म। तो उस पंचाल का वह ईश्वर है, स्वामी है हाँ। और फिर अधि दूसरा जो उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण क्या है उसको, जिसको बदल करके देख, इसमें जो उदाहरण दें तो अधि पंचालेश ब्रह्मदत्त, पहले ब्रह्मदत्त के अधीन था और अब यहां पर जो है अधि पंचालेश ब्रह्मदत्त, पंचाल में जो है सप्तमी कर दिया, तो वहां पर अधि का संबंध जो है माने पंचालों में ब्रह्मदत्त ईश्वर है, मतलब पंचाल जो है ब्रह्मदत्त, पंचालों में ब्रह्मदत्त जो है ईश्वर है। तो यहां पर स्व स्वामी संबंध है, पंचाल हो गया, पंचाल हो गया स्व और ब्रह्मदत्त हो गया स्वामी। तो यहाँ पर जो कहा कि यस्य च ईश्वर वचनम, जिसके ईश्वर होने का कथन, ईश्वर माने सामर्थ्य वान, सामर्थ्यवान होने का कथन, तो पहले ब्रह्मदत्त में सामर्थ्यवान था दिखाया, अब जो है पंचालों में जो है ब्रह्मदत्त अधि है, मतलब पंचाल जो है ब्रह्मदत्त के अधीन है, तो पंचालों में ब्रह्मदत्त अधि है माने ईश्वर है। तो यहां पर स्व और स्वामी दोनों में क्रमशः सप्तमी विभक्ति हो गई है, इसलिए यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम ये यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई, समझ गया जी? हाँ सर। और दोनों तरीके से क्रम सा हो जाएगा। बस इसमें याद ये रखना है कि स्व स्वामी दोनों संबंध है, संबंधी जो शब्द है, तो स्व स्वामी दोनों संबंधी शब्द होने के कारण पंचाल और ब्रह्मदत्त दोनों में जो है क्रम वाय जो है पर्याय से जो सत्योक्ति हुई है। तो चलिए आज इतने ही पाठ रखते हैं, अब उसके पश्चात जो है कल इस पर आरंभ पाठ करेंगे। हाँ सर, अभी आज कुछ दिन तक जो है ऐसे ही इतने ही तक रखेंगे पाठ, क्योंकि हाँ जो है ना दिन में मैं आराम नहीं कर पाता हूँ ना। हाँ तो क्योंकि तो सारा दिन स्कूल में रहता हूँ। तो चलिए मंत्र पाठ करते हैं। कोई शंका तो नहीं है आपको? शंका तो नहीं है जी? नहीं, नहीं है, किसी को तो नहीं है शंका? चलो मंत्र पाठ। दम्यमान ने जाना जाता है, सीधे सीधे अर्थ नहीं पता चलता है, सीधे अर्थ को नहीं कहता है, परंतु पता चल रहा है व्यवहार से। तो, हाँ, गम्यमान माने जाना जाने वाला, संयोगे माने एक साथ, संयोगे माने युक्त, और कुछ शंका? श्री मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते।